Jack London, Litlit'in evlenmesi. Seslendiren Akın Altan. John Parks, viskinin yılın çoğu günlerinde kas katı donduğu ve bir tuğla parçası gibi öyle donuk kaldığı bu soğuk memlekete gelirken, hayal dünyalarına koşan serüven düşkünleri gibi ayağına köstek olacak büyük amaçlar ve büyük hayaller taşımıyordu yüreğinde. Birleşik Devletler'in sınır köylerinden birinde doğmuş ve orada büyümüş bir delikanlıydı. Kanada'ya ilkel bir zeka, anadan doğma bir sadelik ve öğrenme yetisi götürdü dağarcığında. Yeni mesleğinde hemen başarıya ulaştığına bakılırsa, gerçekten becerikli, tuttuğunu koparır bir gençti. Hudson's Bay şirketinde pedallı bir arabayla turist gezdiren ve sırtında oradan oraya yük taşıyan bir uşak parçasıyken, hemencecik simsarlığa yükselmiş, şirketin Fort Angelus'taki bir mağazasının başına geçivermişti. Bu Fort Angelus denen yerde, o anadan doğma sadeliği gereği bir yerli kızı aldı ve bundan sonraki günleri yetindiği mutlu evliliğin tek düzeliği içinde geçti. Yani kimi zorlu erkekler gibi hayatlarını zindan eden, çoğunun işini gücünü bozan ve sonunda onları pençesine alan doyurulmaz hırsların, özlemlerin, huzursuzlukların tadını tadamadı. Hayatından memnundu. Geçinip gidiyordu. İşinden başka düşündüğü yoktu. Bir iş yapmak üzere oraya getirilmişti ve işini başarmaktan, şirket çıkarlarını en iyi bir şekilde savunmaktan başka tasası yoktu. Nitekim büyük yararlılıklar gösteriyor, boyuna aferin alıyordu patronlarından. Tam bu sıralarda karısını kaybetti. Kızın kabilesi gelip ölüyü aldı ve ağacın tepesine yerleştirdikleri bir teneke kutuya vahşi bir biçimde defnetti. İki erkek evlat vermişti kadın ona. Ve şirket aylığını arttırıp daha önemli bir görev atayınca oğullarını yanına kattı. Kuzeybatı bölgesinin sonsuzluklarına doğru yola koyuldu. Kürk alım satımı yapan bir mağazanın başına geçti bu kez. Burada hiç de çekici bulmadığı kızıl derili kızlara karşı heveslilik ve ana kucağına muhtaç oğullarının durumundan ötürü duyduğu büyük üzüntü içinde birkaç yalnız ve sıkıcı ay geçirdi. Sonra gözü Litlit'e takıldı. Litlit. Litlit işte, diye anlatıyordu kızı, tezgahtarlarından Alexander McLean'e. Onu tarif edecek söz bulamıyordu. McLean, İskoçyalı bir ailenin oğluydu. İskoç geleneklerine göre yetiştirilmişti. John Fox'ın deyişiyle daha bıyığı terlememişti. Ve bu ülkenin evlenme kurallarını bir türlü benimseyememişti. Ama gene de ölümsüz ruhunu tehlikeye sokmak pahasına da olsa kendisinin de Litlit'e göz koymuş olduğunu, şimdi gönlünden çıkardığını ve böylece kendi ruhunun kendisine kalacağından mutluluk duyacağını söylemekten çekinmedi. McLean'in koyu İskoç ruhunun, Litlit'in gözlerinden fışkıran güneş ışınları altında erimek tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğuna şaşmamak gerekti. Çünkü Litlit çok güzel bir kızdı. İnce, uzundu, zarifti. Sıradan kızıl derili kadınlarda görülen ablak yüz, geniş alın yoktu onda. Üstelik yerli kadınların tersine öyle duygularını saklamayan, heyecanlarını saklamayan yumuşak huylu bir kızdı. Ona boşuna Litlit dememişlerdi. Çünkü daha çocukken durmak, oturmak bilmez, içine tez, bir kelebek gibi oradan oraya koşan tatlı bir yaratıktı. Daldan dala konar, somurtmak nedir bilmezdi. Zıp zıp zıplaması, dans edip oynamasına kadar hafif de bir gülüşü vardı. Litlit, kabilenin ünlü şeflerinden biri olan Snedir Şeyh'in melez bir anadan doğma kızıydı. Simsar, bir yaz günü evlilik pazarlığını açmak üzere, ama öylesine sıradan bir ziyaret yapıyormuşçasına bu şefe geldi. Şefin evinin önündeki sivrisinekleri ürkütmek için yakılmış bir nemli ateşin dumanları arasında karşılıklı oturdular, birbirlerine dünyada ne var ne yoksa ya da en azından kuzey bölgesindeki dünyada ne var ne yoksa anlattılar. Yalnız ve yalnız evlilik konusuna dokunmadılar. John Fox özellikle evlilikten konuşmaya gelmişti. Snedir Şeyh'in bunu biliyordu. Ve John Fox da Snedir Şeyh'in bunu bildiğini biliyordu. Böylece ikisi de dinsel bir saygıyla konuyu ağzına almadı. Bunun bir yerli inceliği olduğu ileri sürülüyor. gerçekten düpedüz sadelikten başka bir şey değil. 2 saat geçti ve Pax'la Sinet Fişek'in söndürülmeyen pipolar içtiler. Usta bir aktör yeteneğiyle yüreklerindeki kurnazlığı saklamayı başaran gözlerle birbirlerine bakıyorlardı. Akşam üstüne doğru McLean ve onun gibi tezgahtar olan kardeşi McTavish, sanki hiç oralı değillermiş, hiçbir şey bilmiyorlarmış gibi önlerinden geçerek nehre doğru yürüdüler. 1 saat sonra dönüş yolunda önlerinden geçerken Fox ve Sinet Fişek'in şirketin takas edeceği barut ve domuz pastırmasının niteliği ve durumu üzerine ağdalı bir tartışmaya girmiş bulunuyordu. Bu arada Simsar'ın bu sözü ona sıradan ziyareti sebebiyle kendinden geçmiş olan Litlit, evin arka duvarının altından içeriye süzülmüş, ön kapının ardında durum almış, sivrisinek dumanı başında söz cambazlığı eden 2 adamı dinliyordu. Yanakları al al, gözleri ışıl ışıldı. Her yanından mutluluk taşıyordu. Kuzey bölgesi hiyerarşisinde Tanrı'ya bir tutulan, Simsar gibi bir adamın kendisini seçmesinden büyük bir gurur duyuyordu. Bir yandan da nasıl bir adam olduğunu yakından görmek, ona alıcı gözüyle bakmak için kapıyı hiç belli etmeden aralıyordu arada bir. Buzun üzerinden yansıyan güneş ışınları, duman ve rüzgar adamın yüzünü bronz rengine çevirmişti. Öyle ki babasının teni onunla aynı renkti, kendi teni ise az daha açık. Buna çok sevindi. Ama daha çok adamın iri yarı güçlü olduğuna sevindi. Kara sakalı onu biraz ürkütmüştü. Garipti ama gene de yüreği çok boştu. Çok genç olduğundan erkekler konusunda tecrübesizdi Litlit. Tam 17 kez güneşin güneye doğru gittiğini ve ufuk çizgisinin ötesinde kaybolduğunu ve tam 17 kez geri gelip günün bütün saatleri geceyle gündüzü birbirine katıştırarak gökyüzünde dolaştığını görmüştü. Ama babası onu her şeyden sakınmıştı. Litlit'i istemeye gelen ve onunla el ele vermek için can atan genç avcılarla arasında bir duvar gibi durmuştu. Bütün talipleri burnu bir karış havada dinlemiş, kızı sanki paha biçilmez bir metaymış gibi geri çevirmişti hepsini. Sinet Fişek'in tüccar adamdı. Litlit bir sermayeydi onun için. Öyle bir sermayeydi ki kızı onu pazarlayarak şu kadar bir para değil, saymakla bitmez bir kazanç sağlayacağını umuyordu. Kabile yaşantısı gereğince neredeyse bir manastır hayatı sürmüş, bir rahibe gibi yetiştirilmiş bir kız olarak kendisini istemek için geldiği apaçık belli olan bu adamı, hayatta daha öğreneceği ne varsa gösterecek olan erkeği, sözünü kanun sayacağı, hayatının geri kalan günlerinde nasıl oturup kalkacağını tayin edecek olan bu adamı büyük ve kadınca bir merakla gözetliyordu. Ne var ki kendisine yaklaşan bu garip kader karşısında heyecandan kan yüzüne vurmuş ve tir tir titrer bir halde evin ön kapısı ardında gözetleyip dururken, günün ilerlemesi ve Simsar'la babasının hararetli hararetli bir yığın başka konuda konuşup da evlenme meselesiyle ilgili tek söz etmemeleri karşısında şaşkınlık duymaya başladı. Güneş, kuzeye doğru yavaş yavaş ilerleyip de gece yarısı yaklaştığında Simsar, kalkmaya hazırlandığını belli eden bir takım hareketler yapmaya başladı. Arkasını dönüp de yürümeye davrandığında Litlit'in yüreği hop etti, ağzına geldi ama adam durup da tek ayağı üzerinde şöyle bir dönünce yürek yerli yerine oturdu. ''Az daha unutuyordum Sinet Fişek'in,'' dedi. ''Üstüm başımı yıkayıp paklayacak, giysilerimi onaracak bir yerli kadın arıyorum.'' Sinet Fişek'in homurdandı bir. Dişsiz ve ihtiyar bir kadın olan Vanidani'yi önerdi. ''Yok, yok,'' diye sözünü kesti Simsar. ''Bana eş olacak bir kadın istiyorum. Şöyle bir düşündüm de senin uygun birini önerebileceğin geldi aklıma.'' Sinet Fişek'in ilgilenmiş gibi göründü. Bunun üzerine Simsar, bu yeni ve bir rastlantı sonucu ortaya çıkan konuyu tartışmak üzere kayıtsız birkaç adım attı geriye doğru. ''Katao!'' diye önerdi Sinet Fişek'in. ''Ama onun tek gözü kör.'' diye karşı çıktı Simsar. ''Laska!'' ''Ayakta dümdüz dikildiğinde bacakları ayrık ayrık duruyor. Sizin koca köpek Kips rahat rahat geçer ayakları arasından.'' ''Sinati!'' diye devam etti Sinet Fişek'in. Hiç de telaşlı, heyecanlı görünmüyordu. Ama John Fox kendini tutamadı daha. Öfkeyle haykırdı. ''Bu ne ahmaklık ola! Ben yaşlı mıyım da beni ihtiyar kadınlarla birleştirmeyi öneriyorsun? Dişsiz miyim? Sakat mıyım? Yoksa kör mü? Yoksa yoksul muyum ki gözleri ışıl ışıl bir kadın kişi bana istekle bakmaya? Aklını başına topla. Ben simsarım bugüne bugün. Hem zenginim hem ulu. Sözüm geçer, buyruğum dinlenir benim bu ülkede. Bir sözüme tir tir titrer er kişi. İki etmez dediğimi. Sinet işeğinin bir Sphinx kadar hareketsiz yüzünde hiçbir değişme olmadı. Ama için için coşuyordu. Adım adım yaklaştırıyordu simsarı. Birer birer söyletecekti onu. Çok ilkel bir yaratık olduğundan kafasında birkaç fikri birden alacak yer yoktu. Ve kafasına sığan bu tek fikri John Fox'tan daha ileri noktalara götürme, geliştirme yeteneği vardı. John Fox'a sade ve ilkel bir insan olmakla birlikte birkaç parlak fikri aynı anda geliştirebilirdi zihninde. Bu da onun tek bir fikri şu kadar ötelere götürmesini engelliyordu. Sinet Şeyin büyük bir ciddiyet ve sükunet içinde evde kalmışlar, listesinin elverişlilerini sıralamaya devam ediyor, ağzından çıkan her kız adını John Fox'ın karşı çıkması ve hemen ardından karşı çıkma nedenlerini sıralaması izliyordu. Simsar yine vazgeçmiş görünerek eve doğru yollandı. Sinet Şeyin onun ardından baktı. Durması için hiçbir çaba harcamadı. Ama bu sabrının sonunda simsarın kendiliğinden durduğunu gördü. ''Yahu, bak aklıma ne geldi?'' dedi simsar. ''İkimiz de Litlit'i unuttuk bu arada. Acaba o bana uygun mu dersin?'' Sinet Şeyin bu öneriye somurtuk bir yüzle cevap verdi. Bu asık suratlı maskenin altındaysa ruhu yayvan yayvan sırıtıyordu. Eşsiz bir zaferdi bu. Simsar tam bir adım daha atsaydı, çaresiz kendisi söyleyecekti Litlit'i. Ama simsar o bir adımı atmamıştı. Şef, Litlit'in uygunluğu konusunda düşüncesini açıklamadan beyaz adamın kendisine doğru bir adım atmasını bekledi. ''Eh!'' diye düşündü simsar sesli sesli. ''En iyisi evlenip denemeli.'' Sonra sesini yükseltti. ''Litlit'e karşılık 10 battaniye ve 3 libre tütün vereceğim sana. İyi tütün.'' Sinet Şeyin, bütün dünyadaki battaniyelerin ve tütünün Litlit'i ve onun verdiği emeği, yaptığı işi karşılamayacağını anlatmak ister gibi bir el hareketiyle cevaplandırdı simsarın sözünü. Simsarın bir fiyat saptaması yapması için kendisini sıkıştırması üzerine büyük bir soğukkanlılıkla 500 battaniye, 10 tüfek, 50 libre tütün, 20 parça bez, 10 şişe rom, 1 gramofon ve son olarak da simsarın iyi niyeti ve ocağının başında kendisi için bir minderlik yere kızı vereceğini söyledi. Bu sözler karşısında simsar beyninden vurulmuşa dönmüş olmalı ki darbenin hızıyla battaniyelerin sayısını 200'e indirmeyi ve ocak başındaki yeri pazarlık dışı bıraktırmayı başardı. Çünkü beyazlarca bu toprağın kızları arasında yapılan evlilik anlaşmalarında böyle bir şart ileri sürüldüğü görülmüş değildi. Sonunda tam 3 saat süren bir pazarlıktan sonra bir anlaşmaya varmış bulunuyorlardı. Litlit'e karşı 100 battaniye, 5 libre tütün, 3 tüfek, 1 şişe rom, iyi niyet ve iyi hizmetine kestiler pazarlığı. John Fox'ın vereceği bu şeyler, kızın değerini 10 battaniye ve 1 tüfek aşıyordu ona göre. Ama ne yapsınlar? O, kısacık saatler süresince evine giderken, pazarlığı Sinet Şeyin'in kazandığını, kendisini yendiğini acı acı düşünüyordu. Sinet Şeyin, yorgun ve muzaffer adımlarla yatağına doğru ilerlerken, Litlit'i gizlendiği yerden kaçamadan yakaladı. Bilgiç bilgiç homurdandı. ''Demek gördün, gördün ve duydun. Böylece babanın büyük zekasına ve anlayışına tanık oldun. Sana çok uygun bir eş seçtim. Dediklerimi tutacak, sözlerimden çıkmayacaksın. Git dediğimde gidecek, gel dediğimde geleceksin. Ve biz ikimiz, büyüklüğüne kıyasla hayli akılsız olan bu büyük beyaz adamın servetiyle iliklerimize kadar beslenecek, semireceğiz. Ertesi gün dükkan açılmadı. Simsar, kahvaltıdan önce McLean ve McTavish'in mideleri bayram etsin diye bir şişe viski açtı. Köpeklerine çift porsiyon yiyecek verdi ve en yeni pabuçlarını giydi. Dükkanın önünde potlaç hazırlıkları yapılıyordu. Potlaç, şölen demektir. John Fox'ın amacı Litlit'le evleneceğini, kızın güzelliği ölçüsünde cömert bir şölenle ilan etmekti. Öğle yemeğinde bütün kabile şölendeydi. Kadın, erkek, kız, kızan ve de köpekler patlayıncaya yediler içtiler. 7'den 70'e tüm kabilenin her bir canlısından başka öylesine uğramış konuklar, başka kabilelerden yolu o yana düşmüş sıradan avcılar da güveyin bahşişinden nasiplerini aldılar. Utançtan ve sıkıntıdan gözleri yaş yaş olan Litlit'i, sakallı kocası, yeni bir pamuklu entari, nefis boncuklarla süslü bir çift pabuç, kuzguni saçlarını örten harika bir ipek eşarp, boynunda düğümlediği mor bir fular, pirinç küpe ve yüzükler, yarım litre dolusu cincik boncuk ve de Woodenbury marka bir kol saatiyle donattı. Sineti Şeyin bu manzara karşısında kendini zor tutuyor, bir yandan da kızını bir kenara kıstırıp iki söz etmek için fırsat kolluyordu. ''Bu gece değil, ertesi gece de değil.'' diye söze başladı düşünceli bir tavırla. ''Ama önümüzdeki gecelerden birinde, nehir boyunda bir kuzgun gibi sesleneceğim. Bu sesi duyar duymaz akılsızın teki olan kocandan kaçıp bana geleceksin.'' Kızının, kendisini bekleyen harikulade yeni hayata sırt çevirmek zorunda kalabileceği korkusuyla solup kaldığını görünce, ''Yok, yok.'' diye atıldı. Bu durumda, akılsızın teki olan o azman kocan gözlerinden seller gibi yaş aka aka benim evime gelecektir. Bunun üzerine sen de onun gibi ağlamaya başlayacak, şunun şöyle, bunun böyle olduğunu, şunu şunu istemediğini, bir simsarın karısı olmak için insanın değerinin biçilenden fazla olması gerektiğini ve ancak zavallı ihtiyar babacığın sinet işeğine daha battaniye, daha tütün ve bir takım başka servetler verilirse mutlu olacağını söyleyeceksin. ''Unutma, geceliğin nehir boyunda kuzgun gibi seslendiğimde.'' Litlit, başını olur anlamına salladı. Çünkü babasının buyruğuna uymamanın nice tehlikeli olduğunu iyi bilirdi. Hem sonra istediği neydi ki, kendisini kaybedip tekrar sahip olmakla daha büyük bir mutluluk duyacak olan simsardan kısa bir süre için ayrılacaktı alt tarafı. Şölene döndü ve gece yarısı yaklaşmakta olduğundan simsar kendisini kalabalık arasında buldu çıkardı. Ve yerlilerin hiçbir düğünde eksikliğini göstermediği bağırış çağırış ve takılmalar arasında evine götürdü. Litlit, kısa zamanda bir ticarethanenin müdürüyle yaşanan evlilik hayatının düşündüğünden de iyi olduğunu gördü. Odun toplamak, su taşımak yoktu. Huysuz erkek milletinin önünde el pençe divan durmak yoktu. Hayatında ilk kez kahvaltı hazır oluncaya kadar yataktan çıkmayabilirdi. Hem de ne yatak, temiz, yumuşak ve öyle rahat ki, sırtı böylesine rahat bir yatak yüzü görmüş değildi Litlit'in. Ve yiyecek. Pişirilecek kurabiye haline, poğaça, ekmek haline getirilmiş un. Günde 3 öğün ve de her gün 3 öğün istediği kadar yiyebileceği leziz yiyecek. Böylesine bolluk, böylesine lüks, inanılası değildi. Hele bir de simsar kendisine karşı son derece ve de ustaca nazik davranmıyor muydu? Simsar, ilk karısını toprağa vermişti. Aşağıdan almasını, bir kadını mutlu etmesini iyi biliyordu. Litlit, buranın patronudur, dedi zifaf gecesinin sabahında. Kahvaltı etmekteydiler. O ne derse yapılır. Anlaşıldı mı? McLean ve McTavish anladılar. Ayrıca simsarın elinin nice ağır olduğunu da iyi bilirlerdi. Ama Litlit bundan şımarmadı. Kocasından gördüğü üzere iki küçük üvey oğlunun bakımı işini üstlendi. Onlara mutluluk ve kocasının kendisine verdiği kadar özgürlük vermeye çalıştı. İki oğul yeni analarından hoşnut olduklarını her fırsatta söylediler ve simsar evliliğin getirdiği mutluluklarla övündü durdu. Litlit'in iyiliği ve kocasının hoşnutluğu Simrak bölgesi sakinlerinin dillerine destan oldu. Onların bu mutluluğuyla herkes övünür oldu. Bunun üzerine sayısız çıkarların hayaliyle gözüne bir türlü uyku girmeyen Sineti Şeyin, harekete geçme zamanının geldiğine karar verdi. Litlit evlilik hayatının 10. gecesinde bir kuzgun sesiyle uyandı ve böylece Sineti Şeyin'in kendisini nehir boyunda beklediğini anladı. Bütün bu mutluluk arasında bu işi hepten unutmuştu. Ve şimdi verdiği sözü babasının o çocukluk günlerindeki korkunçluğuyla birlikte hatırladı. Bir süre korku içinde zangır zangır titredi yatakta. Gitmeye isteksiz, kalmaya ürkekti. Ama sonunda simsar sessiz zaferi kazandı ve iyi davranışının üzerine bir de iri adaleleri ve köşeli çenesi Litlit'i Sineti Şeyin'in çağrısını duymazlıktan gelmeye sürükledi. Ama sabahleyin büyük bir ürkü içinde uyandı. Babasının gelmesi korkusuyla yüreği hep ağzında işlerini gördü. Ancak gün ilerledikçe biraz biraz kendine geldi. McLean ve McTavish bazı önemsiz işleri kaytarmaktan ötürü azarlayan John Fox onu daha da yüreklendirdi. Kocasının gözden kaybolmasını istemiyordu. Kilere kadar peşinden gidip de onun koca koca sandıkları pamuk balyasıymış gibi oradan oraya savurduğunu görünce babasının buyruğuna uymamakla çok iyi ettiğini düşündü. Ayrıca depoya gelişi bu ilkti ve Sinrak daha küçük bölgelere dağıtım yapan belli başlı merkezlerden biriydi. Sonsuz bir servetin böyle bir kenarda durduğunu görmek onu hayretten dondurmuştu. Bu görünüm ve Sinet işeğinin tam takır evinin kafasındaki görüntüsü bütün kuşkuları bir kenara itti. Ama gene de bu inancını üvey oğullarından biriyle iki çift söz ederek perçinlemek gereği duydu. ''Beyaz baba iyi?'' diye sordu çocuğa. Çocuk, babasının bildiği insanların en iyisi olduğu cevabını verdi. ''Beyaz baba güçlü?'' dedi. Çocuk, babasının bildiği insanların en güçlüsü olduğunu söyledi. O gece kuzgun gene bağırdı. Ertesi gece daha yüksek çıktı kuzgunun sesi. Daha uzun sürdü. Simsar bu sese uyandı ve bir süre bir sağa bir sola dönüp durdu yatağında. Sonra ''Hay Allah'ın cezası kuzgun!'' dedi. Litlit battaniyelerin altında kıs kıs güldü. Sabahleyin erkenden Sinet işeğin suratını bir karış sarkıttı ve mutfakta Vanidani ile kahvaltıya oturdu. Yerli yiyeceğini beğenmediğini ileri sürerek ağzına bir lokma bile koymadı ve az sonra ticaretin yapıldığı dükkanda damadına kafa tuttu. Kızının nice bir pırlanta olduğunu anlaması üzerine daha battaniye, daha tütün ve daha tüfek, özellikle tüfek istemeye geldiğini söyledi. Pazarlıkta düpedüz aldatılmıştı ve hakkını almaya gelmişti. Ancak Simsar verecek ne battaniyesi ne de hakkı olduğunu söyledi. Bunun üzerine Sinet işeğin kendisine Three Forks'taki misyonerle konuştuğunu ve bu kişinin ona böyle bir evlenmenin kitapta yeri olmadığını ve bu durumda bir babaya düşen görevin kızını geri istemek olacağını bildirdiğini söyledi. ''Ben dinime bağlı bir Hristiyanım.'' diye sözü bağladı Sinet işeğin. ''Litlitimin cennete gitmesini isterim.'' Simsar'ın cevabı kısa ve öz oldu. Kaynatasına, battaniye yerine hava vererek ensesinden tuttuğu gibi kapının dibine götürdü ve kendisine canının istediği cennete gitmesini söyledi. Ancak Sinet işeğin dönüp dolanıp mutfak kapısından içeri girdi ve evin büyük oturma odasında bulunan Litlit'in yanında bitti. ''Demek ben dün gece nehir boyunda sana seslenirken derin derin uyudun!'' dedi. Suratı bir karış asıktı. ''Hayır, uyanıktım ve duydum sesini!'' dedi kızı. Yüreği fırlayıp çıkacakmış gibi çarpıyordu. Ama hiç bozuntuya vermeden sürdürdü konuşmasını. ''Ve önceki gecede uyanıktım ve duydum sesini. Ve hem de daha önceki gece.'' Böyle söze başladı ve büyük mutluluğunun ve bu mutluluğun elinden alınacağı korkusunun verdiği heyecanla kadınların durumu ve kadın hakları konusunda tarihin ilk ve en büyük konuşmasını yaptı. Ancak bu önemli söylemin hedef aldığı kulaklar duvardan farksızdı. Sinet işeğin orta çağlardan kalmış bir adamdı ve daha o çağda yaşadığına inanıyordu. Litlit'in soluk almak üzere bir an durmasını fırsat bilerek ''Bu akşam gene kuzgun gibi bağıracağım!'' diye gözdağı vermeye kalkıştı. Tam bu sırada Simsar içeri girdi ve Sinet işeğini gene cennetine uğurladı. O gece kuzgun her zamankinden daha uzun bağırdı. Uykusu hafif olan Litlit bunu duydu ve gülümsedi. John Fox bir sağa bir sola döndü. Sonra iyice uyandı. Daha büyük bir tedirginlik içinde kımıldandı bir süre. Homurdandı, burnundan soludu, önce içinden, sonra sesli sesli sövdü ve sonunda yataktan fırladı kalktı. Karanlıkta oraya buraya çarparak büyük oturma odasına gitti ve tüfeklikten dolu bir av tüfeği aldı. Bu, McTavish'in dikkatsizliği sonucu orada kalmış, saçmayla dolu bir tüfekti. Simsar, ayaklarının ucuna basa basa evden çıktı ve nehir boyuna yollandı. Kuzgun susmuştu ama gene de otların arasına gizlenip beklemeye başladı. Hava biraz serinceydi ve toprak bütün günün güneşini içmiş olarak Arada sırada Simsar'ın yüzüne buharlarını soluyordu. Simsar başını koluna yasladı ve tatlı bir kuş uykusuna daldı. 50 yarda ötede, Can Faks'a sırtını vermiş, başını dizlerine dayamış oturan sinet eşeğinde gecenin sessizliği içinde aynı şekilde uyumaktaydı. 1 saat kadar zaman geçti. Sinet eşeğin uyandı ve başını kaldırmaksızın geceyi kaba kuzgun seslerine boğdu. Simsar uyandı ama uygar bir insanın ani uyanışı değil, tetikte bekleyen bir avcının vahşi uyanışıydı bu. Karanlıkta, otların arasında bir karaltı seçti ve nişan aldı. Karaltının ikinci kez bağırmaya başlamasıyla Simsar'ın tetiği çekmesi bir oldu. Ağustos böcekleri ve vahşi kuşlar hemen seslerini soluklarını kestiler ve kuzgun sesi, kırık bir plaktan çıkan nameler gibi titreyerek söndü, sessizliğin içine gömüldü. Can Faks, karartının bulunduğu yere koştu ve vurduğu cisme elini uzattı. Ama parmaklarının bir tutam dolaşık saçı kavraması üzerine sinet eşeğinin yüzünü ışığa çevirdi. Saçmaların 50 yardalık hedefe nasıl saplandığını bilirdi. Sinet eşeğini bir omuzdan bir omuza kalbura çevirdiğini de biliyordu. Ve sinet eşeğin onun bunu bildiğini biliyordu. Ama ikisi de bundan söz etmediler. ''Burada ne arıyorsun?'' diye sordu Simsar. ''Senin gibi ihtiyarların yatma vakti geldi de geçiyor bile.'' Sinet eşeğin, derisinin altından kendisini gıdıklayan saçmalara rağmen başı dik cevap verdi. ''Bana uyku haram.'' dedi. ''Kızım için diri diri mezara giren ve beyaz adamların cehennemine gideceği kesin olan kızım Litlit için gözyaşı dökmekteyim.'' Can Faks, topukları üzerinde bir döndü. ''Nehrin daha aşağı kıyılarına dök gözyaşlarını.'' dedi. ''Çünkü ağlamanın çıkardığı gürültü insanı uyutmayacak kadar büyük.'' ''Yüreğim sızlıyor.'' dedi sinet eşeğin. ''Ve günlerim, gecelerim derdimle simsiyah olacak.'' ''Kuzgun gibi siyah.'' dedi sinet eşeğin. O geceden sonra nehir boyundan kuzgun sesi gelmedi. Litlit, gün geçtikçe daha çok saygı uyandıran bir eş olmakta, mutluluğu giderek artmakta. Ağacın tepesindeki teneke kutuda defnedilmiş bulunan birinci karısından olan oğullarının şimdi kız kardeşleri var. İhtiyar sinet eşeğin evlerine ayak basmıyor ve genellikle evlatların, özellikle kızı Litlit'in hayırsızlığı, kadir bilmezliği üzerine titrek, ince sesiyle yakınmalar düzüp durmakla geçiriyor günlerini. Ömrünün son günleri, kızının pazarlığında aldatılmış olmanın verdiği büyük üzüntüyle dolmakta. Öyle ki Can Faks bile Litlit için 10 battaniye ve bir tüfek fazladan ödediği iddiasını geri almış bulunuyor. Son.